Zuokin Otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala maiatzak 19, bosgarrena maiakoek hitz egingo dizuegu. Erika eta Metzek ingeleseko tartetxoa arduratuko dira. Davidek eguraldiaren berri emango digu. Taliak urtebetetzen berri emango digu. Olaia eta Fatimak asmakizunak esango dizkigute. Enekok gaurko albistea eskainiko digu. Odeiek gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Elbi zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Erika Namets. Good morning, everybody. Today is 19 May 2017. My name is Erika. Hello, friends. My name is Ahmed. How are you today? We are a bit tired because we have been participating in lots of activities during the Festival of San Felix. Yes, but we have enjoyed a lot. We had lots of fun. For you, what has been the best of recent days? Wow, this is a very hard choice. But for me, rides are the best. I love rides too. What's your favorite one? The dog games or the bumping cars. It consists on several small electrically powered cars which draw power from the floor and or sailing, and which are turned on and off remotely via an operator. A rubber bumper surrounds each vehicle and drivers run each other as they travel. They are really funny. And what about you? My favorite one is the roller coaster. A roller coaster consists of a track that rises in the scenic puncture, sometimes with one or more inversions, such a vertical loop that briefly turns the riders upside down. Most roller coasters have multiple cars in with passenger seats. The biggest one in Spain in the Zambala in PortAventura. That's very interesting. Have a good time in the festival. Bye bye, enjoy the weekend. Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. David, esango diguzu zer eguraldia egiten duen gaur? Gara 17 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak, beraz egun epela dugu gaur. Eta jarraian urtebetetxeak. Talia, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak, gaur inorik urterik betetzen aldu? Ez gaur ez du inorik urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Eneritz Korgaleri lehenengoa mailakoari larrun batean 7 urte bete dituelako. Izaro Delgadori hirugarren be mailakoari astelenean 9 urte bete dituelako. Kevin Taskoneri hirugarren mailakoari astelenean 9 urte bete dituelako. Aizea Rodriguez laugarren mailakoari ostegunean 10 urte bete dituelako. Hugo Marinari zeigarren amailakoari azkenean 12 urte bete dituelako. Andoni Orozkori zeigarren be mailakoari azkenean 12 urte bete dituelako. Urte askotarako denoi. Mila kilo zorion, izugu estain. asmakizunen tartea dugu. Olaia, Fatima, esango diguzu ezer igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehengo asmakizuna, zaldiko maldiko. Bigarren asmakizuna, partxisa. Lehengo galdera, 19 gradu. Bigarren galdera, zuk egin duzu? Hirugarren galdera, Iker. Laugarren galdera, kantali zioko San Feliz iburuz. Irabazleak hauesek izan dira. Lehengo zikloko irabazlea, lehengo amailakoa Izaro Rueda. Bigarren zikloko irabazlea, laugarren mailakoa Jonathan Valdez. Hirugarren zikloko irabazlea, zigarren amailakoa Galatea García. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zero treden, nordaki, puntan punta bi, atzean zulo bi. Zer naiz ni? Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zero treden, nordaki, puntan punta bi, atzean zulo bi. Zer naiz ni? Ona hemen begarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den ordaki, kotxea baie txapurtu krak, kotxea eze txapurtu krak, orain nor konpondu, berriro esango dut, adi egon. Ona hemen begarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den ordaki, kotxea baie txapurtu krak, kotxea eze txapurtu krak, orain nor konpondu. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Eneko, esango diguzu ze berri dugun gaur? Eguno lagunok, dakizuenez, pasaden ostiralean hasi ziren ortoeko jaiak, gure jaiak. Eta oraindik daukagu asteburu bat disfrutatzeko. Mota askotako ekintzak edukiko ditugu. Adibidez, gaur arratsaldean 6etan kalejira. 6:30etan okeko zabalgunean familia osorako ikuskizuna. 7:00etan kuadrilarteko ralia eta pilota txapelketa. 8:00etan DJ Paco Txartaga parkean. 10:00 talaurdenetan kopla lehiaketa Otxartaga parkean. Bihar larunbatean goizean ekintza ezberdinak izango dituzue. Saskibaloi eskolarraren finalak. Espazioko abentura Otxartaga parkean eta kalejira. Arratsaldean 7:00etan horni jaitsiera eta gero txorizoa sagardotan. Eta gauean dantzaldia eta kontzertua plazan. Eta igandean 9:00etan saskibaloi eskolarraren finalak. Sukaldaritza eta elerrak eta aur kastela. 12:00etan igel lehiaketa. 2:30etan herri baskaria. 5:30etan pedruzkoaren sari banaketa. Eta 9:00etan jaiena amaiera. Azkenik, animatzen zaituztegu gure jaiak disfrutatzea, alaitasunez, ondo pasa lagunak. Eta orain... Pues aldia! Entzun ari! Urrezko esaldia! Entzun ari! ez jakin. Entzun ondo, ez jakin, ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu, erne egon. Odei, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zertaz datza gaurko albistea? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zertaz datza gaurko albistea? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzune laguna, gaurkoz gurea egin du. Ondo pasatuko zenutelakoan, agur.